سورة النحل درس نمبر شپغم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم قسمونه قریب الله تعالی باندې مضبوط قسمونه دي لا يبعث الله چرا پورته باندې کی الله تعالی مئی يموت هغه سوچ چمړشي بلا بشکا وعدا علی حقا وعده ده په دې الله تعالی باندې پرختیا ولكن اكثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر د خلکو نه نفويږي څنګه چې د دې خلکو متعلق فرمایل شو چې کوم خلکو ته د الله تبارک وتعالی د توحید او د الله د دین انبیاء علیه صلوات و سلام کلهم دعوت وړاندې کړي دي نو پاره کې دوی سه شوی دي خلک یو هغه ایسا چې غید الله د وحدانیت مسله او د پیغمبر تبلیغ او دعوت منلو ته تیار شي او باز د دینا چې د الله تبارک وتعالی د طرفنا په حکم د مخر د گمراهی شوی اغي چې کوم خلق ته نو اغي د دې دعوتنا لری پاتې شي اوس کچره د پیغمبر خدا غواړي او مبلغ د حق چې کله بیان کوي نو دا غواړي چې ټول خلق زمنګ ملګری شي نو الله تبارک وتعالی او فرمایل ک تاسو ډیر هرس کوي چیرا دے دی زمنگا پدے حق دین کے او پدے حق لار کی زمنگ مل گرتیاو کی اللہ تبارک و تعالی تا دا ارچا دا زنون و حالت معلوم دے اللہ تبارک و تعالی چے پچا بانے مہر دا گمراہ والی اغی ہدایت تا تنشی راوستے اگر کتا دیر ہی رسکائے او حال دا دی ذکر کئی چے دا دی بیمانو حال تا اگورا چے دا اللہ تبارک و تعالی پا آغا حکم ماندے چې دا غیر د پاره الله تبارک وتعالى دنیا ته د انسانان او دا رنګ د مخلوقات را لېګل دي او دا به د دنیا نه انسانان او پیریان د حساب کتاب د پاره اخرت طرف ته بیا دوباره را پاسول کیږي نو دی پاغي باندې مو انکار کوي او قسمونه خوري چې قسم په الله تعالی او او داسي قسمونه چې مضبوط او پاخه قسمونه خوري چې الله تبارک وتعالى به دوباره سوک د مرگ نفس را پانسی د دی وجه نه په حدیث کی عمرازی عطا ابن ابی رباخ وی چې د ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نا اوریدلی شوی دی چې الله تبارک وتعالى فرمای چې ما تا خلق کنزلی کای او نهایی د بنی آدم سره چې د ما تا کنزلی وکي او دا رنګی خلق ما دروغجن کای او نخای خلق لره چې ما درو جن کی ارچی هغه کنزل دی نو چې دی کوي هغه کنزل څه کوي هغه کنزل څه شه دی چې دی وای ان الله ثالث ثلاثه الله دریم د دریو نه دی یعنی الله تبارک وتعالى سره شریکان او صداران ګرځي او دارنګي چې کم یو سړی الله تبارک وتعالى چې درو جن کوي نو دادله وای نه د پکار چې ما دروغجن کی او دروغجن کولی سری قسمونه خوري چې لا يبعث الله من يموت چې الله تبارک وتعالى به دوباره سوک را پانه سي نو الله تبارک وتعالى وای ها بلا وعدا عليه حقا بشکا وعده د الله تعالی باندې پرختیا چې الله تبارک وتعالى به مخلوقات را فاسي ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر د خلکو نه نه پويږي ليبين لهم الذي ده پارا چی اخکار کی دي تا آغا يختلفون فيه چی دي اختلاف کوي پاره کې وليعلم الذين كفروا ده پارا چی ظاهر کی دي ده پارا چی اخکار کی آغا کسانو تا چی کافران دي انهم كانوا كاذبين چی دي او دروغجن الله تبارک وتعالى وي په کوم سیس کې چتا اختلاف کاو چې الله تبارک وتعالى به دوباره دا خلق رافا نسی الله تبارک وتعالى فرمایي د دې اختلاف ته پته ولګي او په خپل بته په دې خبره باندې ګویا نشي چې واقعي ده یاره موږ خو دروغ ویلیو او موږ په دې خبره کې دروغجن یو. نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى با دې ته دا دروغجنتیا ده دي او دا خلاف ده دي دا به الله تبارک وتعالى ښکار کی. انما قولنا لشيء یقینا وینا زمنګا د فارد یو سیز اذا اردنا او کلچی را د حکومنګ ده دي ان نقول له كن فيكون دا چې وایو موږ دې ته چې شنو موجود شي کله چې الله تبارک وتعالى غواړي نو د ټولو دوباره ژوندی کول په شان د یو نفس دی الله تبارک وتعالى وي زمنګ وینا د صرف او د وینا سره به جړک مخلوقات چې کم دین راوچت شوی لکه څنګه چې سوره لقمان کې 28 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي ما خلقکم ولا بعثکم ندی پیدا کول ستاسو او ندی دوباره را پاسول ستاسو مگر پشان دی یو نفس دی څنګه چې یو نفس الله تبارک وتعالى په خپل حکم باندې پکې ساو واچي او دی را جوندی شي دارنګي الله تبارک وتعالى وی ندی پیدا کول ستاسو ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده مگر پشان دی یو نفس دی نستاسو پیدا کول نستاسو دوباره را اوچتول مگر پشان دی یو نفس دی الله خو بس صرف اراده وکي او یو سیستوي چې موجود شه نو هغه موجود شي نو تاسو د دین انکار کوي. والذین اکسان هاجروا فی الله چې هجرت وکړو په دین د الله تعالی کې په لار د الله تعالی کې من بعد ما ظلموا فاستغنا چې په دې معنی زیاتی وشو دې سره ظلم وشو ننو بوي انهم نو خامخا زی بورکم دی لره په دنیا په دنیا کې حسنتان خیستا ولا اجر الاخرت اکبر او اجر د اخرت ثواب د اخرت هغه ډیر لوی دی لو کانو یعلمون کاش کوي دی چې پوي دی د مؤمن مسلمان کار دا دی چې د الله تبارک وتعالى د دین خدمت وکي او دارنګي دعوت د الله تبارک وتعالى د کتاب او سنت د پیغمبر ته د دعوت د دعوت کار وکي. نو کچره په دې دعوت خورولو کې او د تبلیغ کولو کې او د الله تبارک وتعالى د کتاب او بیانولو کې د سوک آزادانه تور نه پریږدي الله تبارک وتعالى وی اجرتو کا بل ځای کې د الله تبارک وتعالى د دین مسله بیان کا نو نبه د الله تبارک وتعالى په دنیا کې د خپل خیر نه محرومه کی او نبه د اجر د اخرت نه چې هغه ډیر لوی دی نبه د هغه نه محرومه شي. په شروع کې صحابه رضوان الله اجمعین چې وکتل چې ردل تمنګ سوک آزادانه تور په مکه کې د دین کار ته نه پریږدي ناغي د نبی علیہ السلام په مشوره باندې حبشې ته هجرت وکړه او بیا په دویم ځل باندې الله تبارک وتعالى خپل پیغمبر ته وفرمایل چې دې ځان روان شه او نبی علیہ السلام اوته دا او بیا ورو صحابه د نبی علیہ السلام سره یو ځای کېدل مدینه ته هجرت وکړه. نو الله تبارک وتعالى بدل د دې ځینې خزې درکې د دې وجنه د عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې کله چې به عمر رضی الله تعالی عنه مجاهدین ماندې هغه کم سيزونه چې په مال غنیمت کې راغلی او هغه به په تقسیمول ورته به وي خوز بارک الله لك فيه دا واخلا الله دې لپاره خیر او برکت واچي هاذا ما وعدك الله في الدنيا دا هغه دي چې وعده کړی و تا سره الله په دنیا کې او ار چې هغه تعالی جمع کړی دي هغه د اخرت ته فاره دي چې هغه ډیر لوی پزل دی او ډیر لوی خیر دي چې الله بدلا اخرت کې درکې. نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى وایي کدا الله فلا رکه د هجرتو کو لنبوي انهم في الدنيا نو خامخا زيب ورکم دي لره په دنیا کې حسنتن خيستا ولا اجر الاخره اکبر او ثواب د اخرت چې دی خامخا ثواب د اخرت دا ډیر لوی دی لو کانو یعلمون کاش کدی پوی دی یعنی مقصد دا چې دی خو دین منلو ته تیار نه دی. او د مسلمان کار دا دی چې دین بخورای، نو که په یو ځای کې دین نه خوریږي دی به بل ځای کې. د الله تبارک وتعالی د دین د خورولو لپاره اگر که تکلیف یې دتا، الله تبارک وتعالی به ول پس تکلیفونو نه راحت د دنیا هم نصیب کې. هوا کوي خبره ده، چا چې د الله تبارک وتعالی د پاره شریش سشی پر خود دی، الله تبارک وتعالی ول دا غینه غوره ور کړی دا. نو د دې وجنه الله تبارک وتعالی وی دنیا کې بدل هم درکم او خیرت بدل هم ډیر لوی خیر التا ډیر لوی اجر بدل درکم. الذين صبروا كسان چې صبر یو کو وعلى ربهم يتوكلون او خپل رباني دي توکل کوون کی دي. دو خبر را لی، یو صبر او یو توکل. صبر چې کله یو سړی خپل ملک پرېږدي نو لازمی خبره ده چې په شورو شورو کې به انسان تکلیفونو ته مخامخ کیږي. نو په دغه تکلیفونو باندې چې صبر وکړو نو راتلونکي وخت کې الله تبارک وتعالی د دنیا حالات ولا مخېسته کی. مدینه والا او طبيعو ګور کنه، او زمنګ ملک د افغانستان نه چې کوم خلک راغی نو زمنګ په ملک کې بعض خلک مزدوري ځان لنشي مونډلې، اغي الحمدلله څنګه څنګه معاملات په پاکستان کې او کم کم کاروبارونه او کم کم خوشحالي اغي اوس چې دلته نزينو خپدي. الله پاک ولدا سي خوشحالي نصیب کړي چې څوک د الله په لار کې هجرتو کې د الله د دین د پاره. نو د دې وجنا الله تبارک وتعالى وایي چې صبر وکړو. او دویمه خبره توکل. کله چې یو سړی یو ځای نه ځي نو هغه ځای د هغه د ژوند ټول طریقې د ته معلومي او دارنګې ژوند دی هلته اسانی، نو دی په دې وخت کې سختۍ ته مخامخ کیږي. نو توکل په یو الله تبارک وتعالی باندې وکي او د هر څه ته خیر باد وایي. او چا چې توکل په الله تبارک وتعالی کړی دی، الله تبارک وتعالی ولا کافي شوی دی. وما ارسلنا من قبلک، او ندی لیگلی منگا مخکستانا، الا رجالن مگر سڑی، نوحی الیهم چی وحیم کو کڑی ودیتا، فسألو اہل الذکر، نو تپوسو کئی دو اغا علم والاونا، ان کنتم لا تعلمون، کچریئی تاسو چی پوئی گئی. اللہ تعالیٰ اوپر مائل کچری پیغمبر استاد پیغمبرائی نسوک انکار پا دے مانی کئی چی تب اشاریئی، نستانه مخ کې چې څومره انبیاء علیه الصلاه والسلام مالی غلي دي ټول بشرو، ما ستانه مخ کې داسې څوک نه دي لګلي چې د بشریت نه خالی وو، بلکې ټول پیغمبران چې ملي غلي دي هغه په بشرو. لکه سوره یونس کې عمر رازي آیات نمبر 2 کې، اکان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس. آیا دی عجیب غني دا خبره؟ آیا د دې خلکو د پاره حیرانتیا چې موږ وحی وکړه یو سړی ته د دینا چې نبی علی السلام دی، چا د دې پشان بشر دی، د دې پشان د دې په مکه کې پیدا شوی دی، مور پلار یې معلوم دی، تل تبرې معلوم دی، قبیله یې معلومه ده. نو چې ما وحی وکړم دا دی حیرانتیا ګڼي چې یاره انسان ته څنګه وحی وشوا. دارنگی سورۃ الیوسف آیات نمبر 109 کے اللہ تعالیٰ فرمائی، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرا، ندی لی گلی منگا پیغمبر استان مخ کے مگر سڑی میں لی گلی دی، یعنی پسڑو کے میں پیغمبری لے گلی دا، پا بشر کے میں پیغمبری لے گلی دا. نو دا دی وجنا دا خبر عجیب گرنل ندی پکار. دارنگی نبی علیہ السلام پخپل فرمائی، قل انما انا بشر، پیغمبر پا جب بانی اللہ تبارک و تعالی پیغمبر تا وی اوائی ورتا، قل انما انا بشر مثلکم، اوائی زبندی مستاس غندی، یوحی الیا وحی کی گی ماتا، سورة الکهف چی ختمی گی پا آخر کے. نو دی وجنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متعلق کسوک دا وی چی دا بنده دے او دا بشر دے د ته څنګه وغي وشوا، نو د دې نه مخکې چې کوم خلکو له علم ورکړی شو چې اهلي کتاب دي، دا غي نه تفوسو کوي چې علم وسره دی او غي سره چې کوم دی نو فواده او غي په دې باندې پوهیږي. نو د دې وجنه د دې نه دا خبر راووته ده چې څومره انبیاء علیه الصلاة والسلام الله تعالی را لېږلي دي، نو هغه نارینه او دارنګي هغه بشرو. او په دې آیات کې د صحیح علم لرونکو فضیلت بیان شه چې چاله الله تبارک وتعالى علم ورکړي. خو علما چې غي سرستا د سوال دلیل وي او کچر یو داسې مسله چې دواړو طرفو ته دلایل موجود دي خو یو امام یو دلیل او بل امام بل دلیل معنی عمل کړی دی، نو که ته د اجتهاد درجې ته ورسېدې او تا اجتهاد کولی شو، نو اجتهاد دپاره تا ته اجازت دی، خو چې شروط ته اجتهاد چې کوم دی هغه وي چې په هغې سره هغه شرطونه په ده کې پوره وي چې د مجتهد دپاره کوم شرطونه دي. د دې وجې نه د قاسم نانتوی رحمت الله علیه نه د فاتحې خلف الامام تپوس شوی، هغه ډېر دلایل ذکر کړو. نو تپوس کوونکي ورته وایي دومره علم باوجود هم ته بیا تقلید کوي؟ نو قاسم رحمت الله علیه ورته ویل عجیبه ده چې ته د دومره جهالت باوجود هم اجتهاد کوي، یعنی ته د اجتهاد درجې ته نه رسیدلې او ته اجتهاد کوي. نو د دې وجې نه کله چې په مسله کې دوه حدیث راشي، یو امام په یو باندې عمل کړی دی او بل امام په بل باندې عمل کړی دی، نو د دې وجې نه د عام سړي دپاره دا نشته چې دی اوس په خپله اجتهاد وکړي، بلکې اجتهاد دپاره شروط دي چې د هغه شروطو د لاندې د کې کوم شروط ته اجتهاد کولو دپاره یې بیا د ته اجازت میلاوېدی شي، خو بشرط دی چې هغه شروط پکې. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی دلته د هغې خلکو فضیلت بیان کړو چې چاله الله تبارک وتعالی پوه په دین کې ورکړي وي، د هغې نه تپوس وکړه. فاسألوا اهل الذکر، نو تپوس وکړئ د هغه علم والاونه. ان کنتم لا تعلمون، کچریه تاسو چې نه پوهیږئ. بالبینات والزبر، را لېږلیو الله تبارک وتعالی انبیاء علیه الصلاۃ والسلام لرا په دلایل واضح سره. بالبینات، دا پیغمبران یې په سره لېږلیو په دلایل واضح سره. والزبر، او دلایل وحی سره. وانزلنا الیک الذکر، او نازل کړی دی مونږ تا ته نصیحت. لتبین للناس، دې د پاره چې ښکاره کړی تو د پاره د خلکو. ما نزل الیهم، هغه چې نازل شوی دی دی ته. ولعلهم یتفکرون، او خامخا چې دی سوچ او فکر وکړي. پیغمبران الله را لېږلي وو، هغې سره دلایل وو، او دارنګې الله تبارک وتعالی ورلا دلایل د دې ورکړي وو چې الله تبارک وتعالی د پیغمبرانو سره په خپل خپل وخت کې، لکه موسی علیه السلام لا الله تبارک وتعالی هم معجزې ورکړي وي، عیسی علیه السلام لا الله تبارک وتعالی معجزې ورکړي وي. په موسی علیه السلام الله کتاب تورات نازل کړی و، په عیسی علیه السلام باندې الله تبارک وتعالی انجیل نازل کړی و، او ورسره ورسره هغه معجزې چې د دې دپاره چې خلکو ته پته ولګي چې دا حق دی او دا باطل دی، دا غید جدا کولو دپاره الله تبارک وتعالی پیغمبرانو لا به معجزې ورکولې، او نبی علیه السلام لای داسې معجزه ورکړه چې د قیامت پورې د دې معجزې څوک مقابله نشي کولی. هغه څه شی دی؟ هغه د الله تبارک وتعالی دا کتاب دی چې د دې تر د قیامت پورې نه څوک کولی شي او نه د دې مقابلې په تیر وخت کې چا کړی ده نه په موجوده وخت کې کړی ده. نو تا ته وایي مونږ دا کتاب در لېږلی دی. وانزلنا الیک الذکر، او نازل کړی دی مونږ تا ته دا د نصیحت کتاب. لتبین للناس، دې د پاره چې بیانو کې ښکاره کې خلکو ته. ما نزل الیهم، هغه چې نازل شوی دی دوی ته. ولعلهم یتفکرون، خامخا چې دی سوچ وکړي په قرآن کې. الله وایي دا کتاب مې دې لرا لېږلی و چې په دې کې سوچ او د فکر نه کار واخلی. نو په کار دی چې په دې کې سوچ او فکر وشي، ځکه چې دا د الله تبارک وتعالی هغه کتاب دی چې د دې دپاره الله تبارک وتعالی د خپلو پیغمبرانو دپاره د تصدیق دا خبره وکړه چې پیغمبرانو له ما د دې سره سره دارنګي کتابونه او دارنګي دلایل مې ورکړي وو. نو په کار دی چې دې کې سوچ او فکر وکړي، الله دې زمونږ سوچ او فکر د قرآن او د سنت مطابق نصیب کړي. واقسموا بالله جهد ایمانهم، او قسمونه خوري دي په الله تعالی باندې، مضبوط قسمونه دي. لا يبعث الله، چې روچت بن کی الله، را پورته بن کی الله تعالی. من يموت، هغه څوک چې مړ شي. بلا بشک وعدا علیه حقا، وعده ده په دې الله باندې رښتیا. ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن دير د خلقنا نفويگي ليبين لهم الذي ده پارا چخکار کی دیتا اغا يختلفون في چدي اختلاف کو پاگی کی وليعلم الذين كفروا ده پارا چخکار کی اغا کسان ته چکو پر کڑے دے انهم كانوا كاذبين چودی دروغجن انما قولنا لشيء يقينا وينا زمنگ د پار دی اوسیس اذا اردنا وكل چيرادو کومنگ د دیسیس ان نقول له كن فيكون چوي دي سيسته چ موجود شنو موجود شي والذين هاجروا في الله وكسان چ هجرت او په دین د الله تعالی کې من بعد ما ظلموا فاستغنا چ په دی معنی ظلم زیاته یو شو لنبوي انهم في الدنيا حسنه نخام خازي بوركم ديلر په دنیا کې خایستا ولا اجر الاخره اكبر او خامخا ثواب د اخرت دا ډیر لوی دی لو كانوا يعلمون کاش کدی پوی دی الذين صبروا کسان چکلک شو وعلى ربهم يتوکلون او خپل رب باندې توکل کوون کی دی ځان سپارون کی دی وما ارسلنا من قبلک او ندلی گلی منګ مخکستانه الا رجالا مگر سړی نوحي الیهم چی وحی به مقول دیتا فاسالوا اهل الذکر نو تپوسو کی دو علم والاونا ان کنتم لا تعلمون کچری ای تاسو چې نه پویږئ بل بینات را لېږلي موږ د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام په دلایل واضح باندې ښکارو باندې وزبر او په دلایل وحی او باندې وانزلنا الیک الذکر او نازل کوم په تا باندې کتاب د قران لتبین للناس دې د پاره چې ښکارا کې ما نزل الیهم آیات نازل شوی دی دیتا ولعلهم يتفكرون او خامخا چې دی سوچ او فکر وکړي په قران کې